utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie żyje jedna osoba, 26 będzie leczonych w szpitalu po wypadku między Zieloną Górą a Leśniowem Wielkim. Dodatkowych 6 tysięcy miejsc w szpitalach przygotował resort zdrowia na nadchodzącą falę koronawirusa. Przedsiębiorcy poszkodowani z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego mogą wnioskować o wsparcie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jedna osoba nie żyje, a kilkadziesiąt zostało rannych. To efekt czołowego zderzenia karetki z autobusem zielonogórskiego PKS, do jakiego doszło dzisiaj po południu na drodze krajowej nr 32 między Zieloną Górą a Leśniowem Wielkim. Do zdarzenia doszło na łuku drogi na wysokości Radomi. Autobusem jechało ponad 50 osób. Jak mówi jedna z poszkodowanych pasażerek, wszystko stało się bardzo szybko. Siedziałam, ja nic nie widziałam, kompletnie nic nie widziałam. Po prostu uderzył w coś, wszyscy ludzie polecieli, wszystko się zaczęło rozwalać, szyby wyleciały i koniec, no. No a na szczęście kierowca zahamował, był dobrym kierowcą i jakoś żyjemy. Widzę jednak otarcie na twarzy, coś się pani stało? Tutaj uderzyłam się w siedzenie, no to normalne, tak cud, że tylko tyle, nie? 26 osób będzie leczonych w szpitalach, mówi Arkadiusz Kaniak z Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Dodatkowo 15 osób trafi do szpitala celem obserwacji. Osoby hospitalizowane zostały umieszczone w szpitalach w Zielonej Górze, w Żarach, w Krośnie Odrzańskim, w Nowej Soli i jedna osoba śmigłowcem trafiła do Poznania. Na miejscu pracowało 13 zastępów straży pożarnej. Mieliśmy również 7 karetek, do tego 4 śmigłowce. Droga nr 32 między Zieloną Górą a Leśniowem Wielkim jest zablokowana w obu kierunkach i tak będzie jeszcze przez kilka godzin. Policja zorganizowała objazdy przez Drzonów i Słonę. Aktualne informacje o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców można słuchać przez aplikację mobilną, przez internet lub odbiorniki z DAB+. W związku z nadchodzącym wzrostem zachorowań na COVID-19 resort zdrowia przygotował 6 tysięcy miejsc w szpitalach. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że należy śledzić tempo wzrostu zakażeń. Czwarta fala, i to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, jest nieunikniona, ona już faktycznie jest. Teraz będziemy się przyglądali dynamice wzrostu liczby zakażeń, ale nie tylko, bo to nie jest główny parametr. Teraz największym przedmiotem zainteresowania jest szpitalnictwo i co będzie się działo na poziomie infrastruktury covidowej. Minimalny poziom infrastruktury, jaki sobie przeznaczyliśmy na walkę z covidem, jest 6 tysięcy, więc cały czas mamy bardzo dużą przestrzeń. W ciągu minionej doby zarejestrowano 269 nowych zakażeń koronawirusem. Na wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą liczyć przedsiębiorcy poszkodowani z powodu wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscowościach na wschodniej granicy. ZUS zaproponuje im odroczenie składek albo raty. Możliwe jest też umorzenie odsetek, a w szczególnych okolicznościach składek. Rozpatrując wnioski, pracownicy zakładu wezmą pod uwagę skutki wprowadzenia stanu wyjątkowego, mówi Katarzyna Krupicka z podlaskiego oddziału. Jeśli przedsiębiorca spodziewa się, że w najbliższym czasie nie będzie w stanie opłacać bieżących składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Jeżeli zaległość już powstała, może zawrzeć w ZUS układ ratalny, by zadłużenie spłacić w dogodnych ratach. Na mocy tarczy antykryzysowej ZUS udziela obu tych ulg bez opłaty prolongacyjnej, gdy chodzi o składki za okres od stycznia 2020 roku. Z której formy pomocy warto skorzystać, to będą podpowiadać przedsiębiorcom doradcy w oddziałach ZUS-u i pomogą w przygotowaniu odpowiedniego wniosku. Przyjęty w lipcu pakiet legislacyjny Fit for 55, który ma przystosować państwa członkowskie Unii Europejskiej do zaostrzonych celów klimatycznych, wywołał w Niemczech różne opinie. Podczas gdy w mediach dominują argumenty na rzecz silniejszej walki ze zmianą klimatu, niemieccy eksperci ostrzegają przed jej skutkami. Przychylne artykuły o planach klimatycznych Brukseli nie wystarczyłyby przekonać do nich wszystkich ekonomistów. Zdaniem analityka Instytutu Deutsche Bank Research Erika Heimana zaplanowane zmiany wywrą ogromną presję na niemieckie gospodarstwa domowe i użytkowników transportu. Cele klimatyczne Unii zniszczą kapitał i przyczynią się do dezindustrializacji niemieckiej gospodarki, ostrzega Heiman. Ekonomista tłumaczy, że narzucone tempo rewolucji ekologicznej i idących z nią w parze inwestycji w źródła wytwórcze spowoduje szybki wzrost cen cen energii, skazując wiele firm na upadek. Kontrowersje budzą głównie nowe limity emisji w transporcie drogowym. Propozycja zakładająca 100% redukcję emisji CO2 do 2035 roku jest równoznaczna z całkowitym zakazem stosowania silników spalinowych. Ten radykalizm jest sprzeczny z filozofią naszego przemysłu motoryzacyjnego, pisze tygodnik Wirtschaftswoche. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia przeważnie od 23 do 25 stopni, ale będzie cieplej, w niektórych miejscach nawet do 27. Lokalnie we wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu może popadać deszcz, ale raczej przelotnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 20-25 września. Konkurs o Złote Lwy. Premiery filmowe, gwiazdy i debiutanci. Wracamy do Gdyni. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Grupa Lotos. Partner strategiczny BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz. Patroni medialni. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Telewizja Polska, Rzeczpospolita, Super Express, Onet. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Profesor Andrzej Szczerski. Kongres Polska Wielki Projekt pomyślany jest jako forum debaty o modernizacji Polski, ale widzianej z perspektywy środowisk konserwatywnych. 17, 18, 19 września. 11. Kongres Polska Wielki Projekt, część druga. Polska, Europa, przemiany. Patroni medialni: Polska Press, Audytorium 17, Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci Polskiego Radia oraz Polskie Radio 24. Oglądaj na www.polskawielkiprojekt.pl i w mediach społecznościowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Czy grozi nam obojętność? O tym porozmawiamy w dzisiejszym Klubie Trójki. Nieprzypadkowo właśnie swoją premierę miał przygotowany przez Szlachetną Paczkę raport o obojętnieniu, a wnioski z niego płynące są zatrważające. Dobroczynność może znaleźć się w kryzysie. Pomagamy mniej, a obojętność rośnie. O tym wszystkim już za moment. Gośćmi Klubu Trójki są dziś Joanna Sadzik, prezeska zarządu Stowarzyszenia Wiosna, organizującego Szlachetną Paczkę, i profesor Bogdan Zawadzki, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest jednym z ekspertów komentujących raport. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Zanim przejdziemy do samego raportu, chciałam zapytać o kulisy jego powstania. Pani Joanno, jak to było? Czy spotkali się już Państwo z rosnącą obojętnością i stąd pomysł na zajęcie się takim tematem? Rzeczywiście jest tak, w tym roku, w szczególnym roku, bo roku, można powiedzieć, po pandemii, która każdego z nas dotknęła, że w momencie, kiedy zaczęliśmy rekrutować wolontariusze, a to zwykle w Szlachetnej Paczce zaczyna się w czerwcu, w lipcu, to okazało się, że trudniej trafić do osób, które chcą pomagać. I jak rozglądnęliśmy się, zapytaliśmy w innych organizacjach pozarządowych, które właśnie zajmują się pomaganiem, różnego rodzaju pomaganiem dzieciom, pomaganiem osobom w kryzysie bezdomności, to wtedy dowiedzieliśmy się, że rzeczywiście jest wiele organizacji, potem już wyszło, że prawie 40% tych organizacji, które zawiesiło swoją działalność w związku z pandemią, a 36% ze wszystkich organizacji, które bazują na pracy wolontariuszy, rzeczywiście zauważyło problem, że ciężko tych wolontariuszy znaleźć. Ciężko było w zeszłym roku, bo wiadomo, że po prostu niepewności, baliśmy się, niektóre działania były zawieszone z powodu właśnie ograniczeń pandemicznych. No ale w tym roku wydawać by się mogło, wielu z nas jest zaszczepionych, dużo mniej osób kuruje, czujemy się bezpieczniejsi, a jest gorzej niż rok temu. Ja się zastanawiam, co się stało z taką niesamowitą, pozytywną energią i tym spontanicznym, pospolitym ruszeniem do bezinteresownego pomagania innym na początku pandemii. Przecież tworzyły się nieformalne grupy sąsiadów, tysiące grup widzialnej ręki, ludzi, którzy poświęcali swój wolny czas właśnie, żeby pomagać innym. Co się stało? Prawda. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy byłam pytana pod koniec kwietnia o w ogóle wolontariat, pracę charytatywną w Polsce, to mówiłam, że dla mnie ta pozytywna część pandemii to jest właśnie to, że nagle się tyle osób zaktywizowało, że osoby, które, ja pamiętam, że właściwie marzec, kwiecień, maj działaliśmy w Szlachetnej Paczce jako taki, można powiedzieć, think tank doradczy dla osób, które chciały zacząć się organizować, chciały zacząć coś robić, a nie bardzo wiedziały, od czego zacząć. I małe organizacje albo w ogóle właśnie grupy nieformalne kontaktowały się z nami, żeby zapytać, jak to zrobić, żeby było zgodne z prawem, jak to zrobić, żeby było zgodne z RODO, a od kogo pozyskać fundusze, a gdzie znaleźć wolontariuszy, a jak o tym opowiedzieć światu, co robimy. I to była masa pozytywnej energii. Ja mogę powiedzieć, że nigdy tyle nie pracowałam, ile właśnie pod koniec marca, w kwietniu i w maju zeszłego roku. I to była taka praca, aż się chciało właśnie wolontarystycznie pracować, dlatego że wokół byli sami ludzie, którzy właśnie patrzyli na swoich sąsiadów. Nagle zaczęliśmy poznawać wszystkie starsze panie i starszych panów, których mieliśmy w blokowych klatkach. Nagle zaczęły się tworzyć takie więzi, całkiem odbudowywać się więzi, takie bliskość. To ja panu zrobię zakupy, a być może wyprowadzę pani psa, bo pani właśnie ma kwarantannę. Powstały całe grupy wyprowadzające psy osobom dokładnie. Starszym. I w zasadzie ja mogę powiedzieć, że ja też wtedy zauważyłam starszych sąsiadów obok siebie w kamienicy, którzy mieli problem właśnie z zakupami. Nawet sama pomyślałam, kurczę, zajmuję się tym zawodowo i zajmuję się pomaganiem na co dzień, a nie wpadłam na to, żeby zapytać osobę, która mieszka blisko mnie, czy czegoś ode mnie nie potrzebuje. I też mogę powiedzieć, że się zaktywizowałam przez pandemię tak bardzo lokalnie i bardzo blisko. Ale myślę, że jak każdy taki hura pomaganie, czy taki zryw, on kiedyś się wypala. Szczególnie, że cały zeszły rok i zresztą ten rok wiosna były bardzo, bardzo dla nas trudne. Ale ludzie tak szybko się wypalili? Czy to zmęczenie materiału? Nie, pandemia nie dotknęła. W Szlachetnej Paczce 80% osób w wolontariacie to kobiety. To bardzo często dziewczyny, które mają dzieciaki i mogę powiedzieć, że tu obserwujemy takie zmęczenie kobiet, które po prostu mają dzieci w szkole i ten ostatni rok to w zasadzie było towarzyszenie dzieciom w nauce. Trzeba było ogarnąć, też o tym w raporcie mówimy, że głównie na kobietach spoczywał obowiązek dopilnowania dziecka w domu, zorganizowania mu nauki, bo szczególnie te mniejsze dzieci, młodsze dzieci, one wymagały pomocy rodziców, bo jednak online wszystkiego się nie nauczymy i wymagały obecności w ogóle w szkole, przecież nauczyciel jest cały czas obecny w klasie. A jednocześnie pracowały zdalnie, pracowały często nocą, po tym jak dzieci właśnie skończyły naukę, po tym jak zrobiły wszystkie obowiązki domowe, plus bardzo często zajmowały się starszymi rodzicami, dla których bezpieczeństwa robiły zakupy, tak? Czy organizowały opiekę, tak żeby nikt obcy nie wchodził do domu starszych rodziców, żeby nie było niebezpieczeństwa zarażenia się. Myślę, ale że... ja przepraszam, bo chciałam wrócić do tej spontanicznej energii, takich spontanicznych działań, bo przecież wtedy jakoś to nie przeszkadzało. I tak się zastanawiam, czy może też nie popełniliśmy my wszyscy takiego błędu, że może ta cudowna energia społeczna no po prostu nie mogła znaleźć ujścia, albo no ci ludzie może nie zostali jakoś właściwie pokierowani na przykład do organizacji, czy być może to, że te organizacje zawiesiły swoje działania, też spowodowało to, że to gdzieś jakoś tak się wypaliło. No, w szlachetnej warstwie widzimy, że te osoby, które działały z nami w zeszłym roku, one mniej więcej w 50% zostały z nami. Rzeczywiście, natomiast tak, ciężko znaleźć nowe osoby, które chciałyby dołączyć, a każdy wolontariusz w paczce, tu trzeba pamiętać, to są 3 rodziny, które potem otrzymują pomoc, nie tylko tą pomoc materialną w grudniu, ale też taką pomoc bardzo często, tą pomocą jest sama obecność, bardzo często tą pomocą jest po prostu wiedza, z czego rodziny mogą korzystać, gdzie powinny się udać po taką pomoc instytucjonalną, która jest przecież obecna, natomiast bardzo często te rodziny, które trafiają do szlachetnej paczki, nie wiedzą o tym, że mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej czy psychologicznej czy lekarskiej. I rzeczywiście mamy problem z wolontariuszami nowymi. Za chwilę o tych wolontariuszach porozmawiamy. Ja tu chciałam podpytać pana profesora. Panie profesorze, a jak to wynika z pana doświadczenia, z pana wiedzy? Co się stało, że ten taki wspaniały, bezinteresowny zryw do pomagania no nagle jakoś tak wyhamował i ludzie zaczęli obojętnić? No więc ja nie mam w sumie dobrej wiadomości do przekazania. Ona bazuje na takich obserwacjach, które no, były czynione w Polsce, to od powodzi stulecia, które jeszcze tam pod koniec XX wieku się zdarzyła, ale także były porównania międzynarodowe robione i tam ujawniono pewien wzór reakcji społecznych, który bym chciał wypisz, wymaluj się zgadza. Także ja jestem, jak słuchałem tego, o czym pani rozmawiałyście, to mówię, no tak, to dokładnie pasuje do tego wzoru. Wzór podręcznikowy. Wzór podręcznikowy nie mogło być inaczej i tego dotyczy ta zła wiadomość, że to po prostu chyba nie mogło być inaczej, a jest na to nakłada się jeszcze szereg innych czynników takich dodatkowych. Jak ten wzór wyglądał? Otóż to opisywano tak, dlaczego my tego nie obserwowaliśmy szerzej, bo to dotyczyło społeczności lokalnych, tak? I po tym okresie, na przykład powodzi, jakiegoś tam kataklizmu, no to traciliśmy z oczu tę społeczność, tak, w takim sensie ogólnym, a tamte zjawiska występowały. W mniejszej też skali, bo oni sobie dość dobrze radzili, bo reszta kraju mogła udzielić im pomocy. A tutaj jest pewna specyfika pandemii. Ale ten wzór wyglądał tak, i to mówię niezależnie, czy to Polska, czy Stany Zjednoczone, to działało tak samo. Zaczynało się od okresu, który nazywano tak ładnie okresem miodowego miesiąca. Wszyscy sobie pomagają, jest taka solidarność, współpraca, współczują sobie, ratują się. Potem to tak powoli zaczyna topnieć, ponieważ trzeba odrabiać straty, trzeba zacząć się starać. Jakby każdy się troszeczkę na swoje własne problemy orientuje, ale gorzej, po jakimś czasie przechodzi w fazę takiej destrukcji społecznej, gdzie się zaczynamy kłócić, gdzie zaczyna się walka o środki, które są zawsze ograniczone. Tak, zawsze straty są większe niż to, co się odzyskuje. Zaczyna się walka o te środki, narasta poczucie niesprawiedliwości. Nie dość, że mi powódź zabrała tam dom i tak dalej, to jeszcze mnie przekręcili na pieniądze. Nie dostałem tyle, ile powinienem, a sąsiad dostał więcej. A dlaczego on dostał więcej? Skoro jego straty przecież on tam stracił. Czyli wchodzi w taką fazę jawnej wojny. Jawnej wojny, konfliktów społecznych i tak dalej. Stąd, jak w Polsce Krzysztof Kaniasty prowadził badania, to on to nazwał, powiedział tak, że katastrofa, kataklizm naturalny, który prowadzi do katastrofy społecznej, do zrywania się tych więzi. I myślę, że to jest ten podstawowy wzór, który to ilustruje, a na to się nakłada jeszcze cała masa innych czynników pandemicznych, że tej pandemii nie ma końca, tak? Mamy kolejne fale, które nas wyczerpują, że jest tu masa czynników obiektywnych. Ludzie po prostu, część osób traci środki finansowe, więc jest no nie ma z czego ogranicza, tak? Musi zacząć przeznaczać te środki na swoje cele. Czyli to jeszcze się sytuacja bardziej komplikuje i nie widać końca, bo teraz zapowiadana jest kolejna fala, a niektórzy mówią, że to w ogóle 5 lat ma trwać. Panie profesorze, myślę, że erozja, kończąc, że erozja pomagania będzie postępowała. Taka byłaby konkluzja. Ona jest oczywista i będzie postępowała. Panie profesorze, a czy w tych badaniach było również o tym obojętnieniu ludzi na sprawy innych? Czy to tak, też to się dzieje w tych innych państwach, gdzie podręcznikowy schemat się rozwija? Tak jest. Różnica jest tylko taka, że to przychodzi jakby od bardzo takich pozytywnych reakcji, bo to jesteśmy towarzyszami niedoli, musimy sobie pomagać, przez fazę takiego obojętnienia i do fazy wrogości. To nie schodzi do zera, to z obojętnienia, tak? Do fazy takiej jawnej wrogości konfliktów społecznych, że ludzie się po prostu zaczynają kłócić, tak? Ewidentnie jest to nakierowane tak na szkodzenie temu, któremu jeszcze parę miesięcy temu pomagałem. A tak? Czy albo naturę życie ludzką na niego można zmienić i te kłótnie jakoś odwrócić? No to jest, ten trend spadkowy tej bezinteresownej pomocy też odwrócić. Czy jest na to jakaś szansa? Jest to bardzo trudne, żeby to mówię, bo to jest taki wzór, który czy Amerykanie, czy Polacy to jakby przechodzą przez te same fazy. Generalnie mówi się, że to wyłącznie da się zrobić na poziomie lokalnym. Najczęściej to jest łagodzone w ten sposób, że jak jest jakaś społeczność lokalna, no to reszta kraju jej pomaga, tak? Może pomóc. Więc tam te straty można niwelować, można to łagodzić, ale tutaj wszyscy jesteśmy dotknięci, więc z linii kontratunku. Można jeszcze z innego kraju było oczekiwać pomocy, ale przecież w innych krajach jest to samo. Więc egoizm państwowy występuje. Będzie to bardzo trudne, to tylko można przeciwdziałać na poziomie lokalnym. Znaczy uświadamiać ludziom, do czego to będzie prowadziło i że jeżeli chcą zredukować te negatywne wpływy, to trzeba pobudzać aktywność lokalną. Wyłącznie. Nadal pobudzać aktywność lokalną. Więc nie wydaje mi się, żeby to były jakieś inne możliwe działania, bo na ten wzór nakładają się jeszcze inne specyficzne elementy, no tak jakby dla Polski, dla tego czasu, w którym żyjemy i tak dalej, narastania tych też takich egoizmów państwowych. Więc to będzie wszystko działało pokarczająco. Czyli w wszystkich państwach podobnie się dzieje, ale ja tak się zastanawiam, powróćmy do wyników tego raportu tu i teraz. Te dane są zatrważające, aż 15% Polaków deklaruje, że początek pandemii był dla nich tym przełomowym momentem, który sprawił, że zaczęli się angażować w pomoc innym, choć wcześniej nigdy tego nie robili. Tu pani Joanna nawet się przyznała, że zaczęła pomagać swoim sąsiadom, chociaż wcześniej tego też nie robiła. To był taki niesamowity zryw. A co się stało, że tak szybko się skończył? No, bo że się skończył, to ten wzór podnośnikowy pokazuje. Ale co się stało, że to tak szybko gdzieś się rozwijało? No to nie jest szybko, jeżeli oczekuje pani teraz ode mnie odpowiedzi. To nie jest szybko, no to już trwa 1,5 roku. Więc w oczywisty sposób te rezerwy muszą się wyczerpywać. A myślę, że tak, że sytuacja dla wielu grup społecznych obiektywnie stała się trudniejsza. Tak obiektywnie. Znaczy spokurczyły się zasoby finansowe, są problemy domowe, tak, z organizacją, z pomaganiem rodzinie i w pewnym momencie to część tych ludzi po prostu mówi tak, no ja mam obowiązki wobec starszych rodziców, muszę się zająć dziećmi, no już po prostu nie wytrzymuję tego wszystkiego, więc tu działają to też pewne, ja myślę, takie bardziej obiektywne uzasadnienia. To nie tylko, że nam serce, że tak powiem, zatwardziło się, tak? Że tu krzywda, tyle jest tej krzywdy, że tylko się można uratować zatwardzeniem serca. Nie. Myślę, że to jest bardzo często obiektywnie. No starsi ludzie, no tak jak tam, że no młodzież, młodzi ludzie, jakieś kłopoty finansowe, no ci starsi mówią, nie będę pomagać, no bo ja mam w pierwszej kolejności, muszę dzieciaków zasilić, im pomóc, tak? A już nie wystarcza na wszystko. Znaczy dramat obiektywny polega na tym, że w tego typu sytuacjach straty, potrzeby są większe niż możliwości rekompensaty. Ja rozumiem, ale w raporcie pojawił się taki wniosek, że spowszechniały nam też spotkania online i płyny do dezynfekcji, ale no właśnie też niestety również problemy innych i empatia już nie jest w cenie. Chorujemy na obojętność. Czy rzeczywiście już jest tak z nami źle? Zwracamy się ku swojej rodzinie bardziej i ta lokalność jest taka mniejsza. Skurczyła nam się lokalność. To już nie jest klatka schodowa czy miejscowość, tylko ta nasza lokalność to jest obręb naszego mieszkania, czyli ci współmieszkańcy, dzieci, małżonek, ewentualnie jeszcze rodzice. Natomiast rzeczywiście jesteśmy zmęczeni. Jeżeli blisko 50% Polaków mówi, że czuje się po prostu źle psychicznie, czuje się dużo gorzej niż przed pandemią, no właśnie, jak jesteśmy zmęczeni, mniej chcemy dawać innym i też zachowujemy tą energię dla siebie. Więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o środki finansowe z kolei, to też GUS opublikował niedawno taki coroczny raport na temat ubóstwa w Polsce i skrajne ubóstwo zwiększyło się o niby niewiele, bo trochę ponad 1 punkt procentowy, tylko trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ten jeden punkt to jest kilkaset tysięcy osób, które wpadły w tym roku covidowym w skrajne ubóstwo, czyli żyją za mniej niż 600 zł na cały miesiąc. Bardzo często, no, akurat w Paczce pomagamy rodzinom, gdzie średnia to 12 zł na osobę dziennie. I to są właśnie te osoby w skrajnym ubóstwie, które znalazły się nagle w kryzysie i ciężko od nich wymagać, żeby jeszcze angażowały się w tym momencie w wolontariat, czy angażowały się finansowo w jakikolwiek sposób pomaganie organizacjom pozarządowym. Myślę, no tak, ale my tu mówimy mamy o sobie wszystkich. Coś takiego, tak, mamy w sobie coś takiego, że po jakimś czasie takiego pomagania, właśnie tego zrywu pomagania, teraz potrzebujemy zbierać siły i myślimy sobie, to jest częste. I to słyszę też wśród moich znajomych. Dobra, ale ja już pomagałam w zeszłym roku, szyłam maseczki przez 3 miesiące, zostawiłam wszystkie dodatkowe zlecenia, dodatkowe prace, znajomych, moje relacje i przez 3 miesiące zajmowałam się innymi. Niech teraz ci, którzy wtedy nic nie robili, się zajmą. No tak, ale równocześnie było bardzo wiele takich rozmów, takich relacji, że ludzie nagle odkrywali te więzi sąsiedzkie, pojawiały się przyjaźnie, ludzie nagle zaczęli chcieć być ze sobą, rozmawiać. To nie było tylko robienie zakupów, ale to były też takie przyjaźnie, które się zawiązywały i co się nagle stało? Ludzie, którzy chcieli ze sobą rozmawiać, którzy chcieli ze sobą spędzać czas, nagle się robią sobie całkowicie obojętni? No. Cisza zapadła. Usłyszałam pana profesora, który nabrał oddechu. Ja tak, właśnie, pierwszą głoskę i usłyszałem, że pani zaczyna, więc przerwałem. Przepraszam najmocniej. Tak, to jak... Ja, czy może pani redaktor będzie nas wywoływała, to będzie nam łatwiej. No, to może ja proponuję chwilę oddechu muzycznego i za chwilę porozmawiamy, wrócimy do tego tematu. Cześć! Przypominam, że gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Joanna Sadzik, prezeska zarządu Stowarzyszenia Wiosna, organizującego Szlachetną Paczkę, i profesor Bogdan Zawadzki, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest jednym z ekspertów komentujących raport. A mówimy dziś o raporcie, o obojętnieniu, który ukazał się właśnie teraz, w tym takim pandemicznym czasie. Przed muzyczną przerwą rozmawialiśmy o tym, co się stało z tym niesamowitym takim zrywem społecznym do pomagania innym, i ja byłam ciekawa, co się porobiło z tymi więziami takimi przyjaźni, bliskich takich relacji sąsiedzkich, które zaczęły się nawiązywać w wyniku tego, że ludzie nagle odkrywali swoich sąsiadów, bliskich, dalszych znajomych. No, przecież to były nie tylko zakupy, to nie była nie tylko pomoc, to były właśnie rozmowy, życzliwość i właśnie jakieś takie relacje, które wydawało się, że będą bardziej trwałe. Co się stało, panie profesorze? No więc sytuacja była nowa, tak zaskakująca dla nas. I wiadomo, że jednocześnie była też z dużym zagrożeniem związana. W związku z tym w oczywisty sposób po zamknięciu w domach, tak, wyrwani tacy z codziennego rytmu, z codziennego biegu, no jakoś tę energię trzeba było spożytkować, a sytuacja nowa, ciekawa, zagrażająca, ale ciekawa. Tak było, cała masa nowych aktywności, trzeba było to przeorientować, one były z jednej strony wymagające, no bo jak to będą te spotkania internetowe wyglądały, a trzeba się nauczyć, tak, zakładać te spotkania, uczestniczyć w tych spotkaniach, nauczyć się komunikowania, no to z jednej strony to substytut, ale z drugiej strony ciekawe, angażujące, tak, jak to pójdzie, no na przykład dla mnie, no, jak zajęcia w ogóle będą przeprowadzane w ten sposób, jak to będzie wyglądało, jaki efekt będzie. Więc tu była mieszanka różnych rzeczy i ta energia taka przekształcona z tego codziennego życia, no to obfitowała to, że właśnie do innych się skierowaliśmy, byliśmy ciekawi innych reakcji, nawiązywały się znajomości, ludzie się jakby chętniej umawiali i spotykali. Teraz to troszeczkę spowszedniało, teraz to się w międzyczasie się rozmyło. To znaczy tak, i spotykamy się już bezpośrednio i spotykamy się czasami jeszcze w takiej postaci online'owej. W moim przekonaniu duża część aktywności społecznej to już przejdzie w online. To już w ogóle nie ma co do tego wątpliwości. Dlatego się okazało, że to jest bardzo efektywne i nie trzeba tak na dobrą sprawę spotykać się bezpośrednio, żeby pewne kwestie uzgodnić. Czyli będziemy online pukać do sąsiada za ścianą? A przynajmniej ze znajomymi się spotykać. Jeżeli nie mam z nimi, nie chodzi nam o piwo albo o coś, to się spotkamy. O wymianę informacji, o ustalenie szczegółów, to po co mam tam jechać? To będzie prostsze i wygodniejsze. Myślę, że to już w niektórych sferach życia, to ja podejrzewam, że sprawa jest przegrana. Że to pójdzie w tę stronę. No ale też w niektórych sferach życia będzie to sprawa wygrana, bo też będzie wygrana, te nowe relacje nawiążą. Ale na przykład młodzi ludzie są tak zanurzeni w świecie elektroniki. Ja na przykład jak jeszcze z tych czasów, co ja ledwo pamiętam, jak zajęcia prowadziłem i wychodziłem na przerwę, to tam stał taki rząd studentów, wszyscy w jednej pozycji, mieli trochę przerwy, mogli porozmawiać ze sobą i wszyscy na forach dyskutowali, przez komórkę się socjalizowali. Ja mówię, no dajcie spokój, no porozmawiajcie z koleżanką, może się coś ciekawego dowiecie. No macie te kilka minut przerwy. Oni są zanurzeni w świecie elektroniki. Dla nich to jest realne życie, więc ja nie sądzę, że ich się da namówić teraz na odwrót, skoro sytuacja zewnętrzna, a nie wiemy jak długo będzie trwała, będzie przebiegała tak, że te kontakty będą po prostu bezpieczniejsze. To, co pan mówi, to jest bardzo smutne, bo to mamy przed sobą taką wizję, że dla młodych ludzi ważniejsi są wirtualni znajomi niż ci, którzy stoją obok nich, ich koledzy ze studium, z którymi mogliby porozmawiać, nie wiem, umówić się, pójść gdzieś, po prostu miło spędzić czas. Ja myślę, że to jest zmiana kulturowa następuje i ona jest chyba nieodwracalna. Znaczy możemy nad tym płakać, możemy się z tego śmiać, ale dla młodych ludzi jak coś czegoś nie ma w internecie, to nie istnieje w życiu w ogóle. Tego nie ma zjawiska. Jak o tym nie piszą w internecie, tak? Czyli oni nie patrzą na to, jak ten świat wygląda społeczny, tylko czy to jest w internecie, czy nie ma. To może stąd też ta obojętność się bierze właśnie przez to, że te relacje ludzkie zanikają w tym świecie realnym. Tak mi się też wydaje, że to jest dobry trop, to znaczy, że ta internetyzacja powoduje to, że no, ten kontakt jest sztuczny, on się zrywa, no i już, no i po prostu nie ma go. A w takim realnym świecie, jak mam kontakt z drugim człowiekiem, no to czuję go, po prostu, tak? Jego reakcję widzę, odczuwam i niełatwo jest taką relację zerwać bez konsekwencji. Natomiast no może łatwiej kliknąć po prostu, dać komuś like, niż po prostu do tej osoby się udać, porozmawiać, wykonać jakąś. No to jest kosztowne, energetyczne. To jest energetyczne, a tutaj to załatwiam po prostu w bardzo prosty sposób, tak? Takim substytutem pomocy, substytutem zainteresowania. Przed raportem o obojętnieniu Szlachetna Paczka przygotowała raport o samotności. Te wyniki też nie napawały optymizmem. Okazało się, że co trzeci Polak powyżej 75 roku życia mieszka sam. Nie ma nawet bliskiej osoby, do której może zadzwonić. Taka zwykła rozmowa i życzliwość, a przede wszystkim poświęcony drugiemu człowiekowi czas okazał się być na wagę złota. A tu się teraz tak porobiło, że do pary, do samotności dołącza obojętność. Jak się przed tym bronić? Czy jest na to jakaś recepta? No właśnie... Właśnie jest i ta recepta jest całkiem prosta, bo ta recepta jest taka, ruszmy się z naszej kanapy czy z krzeseł i zacznijmy działać. Jak zastanawialiśmy się, bo wiele rzeczy rzeczywiście dzięki komputerom i internetowi wiele rzeczy było możliwych, bo mogę powiedzieć, że my też w zeszłym roku okazało się, że my nie jesteśmy tą jedną z 40% organizacji, które musiały zawiesić swoją działalność, bo już wcześniej wiele rzeczy robiliśmy w internecie, byliśmy przygotowani na to, żeby przerzucić się na pracę zdalną. Oczywiście najważniejsze i w Szlachetnej Paczce, i w Akademii Przyszłości jest spotkanie z drugim człowiekiem. I to spotkanie bezpośrednie to jest zupełnie coś innego niż spotkanie wirtualne. Ale były takie sytuacje, kiedy nie chcąc narażać rodziny w potrzebie, rodziny w kryzysie, na jeszcze dodatkową możliwość zachorowania, zarażenia się wirusem, mieliśmy opracowane takie procedury. Rzeczywiście zdarzało nam się spotykać wirtualnie, czy przez komputer, przez komórkę z niektórymi rodzinami. To były szczególnie takie rodziny, które była osoba na przykład w trakcie leczenia choroby nowotworowej, czyli o bardzo obniżonej odporności i tam oczywiście nie wchodziliśmy do takich domów i no niestety ten kontakt był jedynie wirtualny. Natomiast uruchomiliśmy telefon Dobre Słowa i to jest taki telefon, który dyżurują terapeutki, akurat same panie, dlatego mogę być terapeutki, które odbierają telefon od osób, które czują się samotne. I to założenie to był telefon dla seniorów, ale dzwonią osoby też młodsze, takie, które po prostu źle się czują. A dużo osób dzwoni? No codziennie to jest kilka telefonów. I jak wydawało nam się na początku, jak nikt nie wiedział, ile pandemia potrwa, my uruchomiliśmy telefon w kwietniu 2020 roku i myśleliśmy, no tak do wakacji, znajdźmy finansowanie na ten telefon, tak na kwiecień, maj, czerwiec, zobaczymy, jak będzie z pandemią dalej. Ale ten telefon nadal działa, dlatego że widzimy, że on ciągle jest po prostu potrzebny. To zwykła rozmowa na wagę złota. To jest unikalne, to my w momencie, kiedy rzeczywiście po drugiej stronie jest osoba, która nie ma takich problemów, gdzie musi się ją skierować do specjalisty, ale po prostu jest samotna. Łączymy ją z wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Łączymy ją z takim wolontariuszem, który lub wolontariuszką, którzy mają czas, którzy mają godzinę, czasem dwie godziny w tygodniu na to, żeby zadzwonić do takiej osoby, która czuje się samotnie, która z tą samotnością sobie nie radzi, jest osamotniona nawet, bo samotność, osamotnienie to jednak różne rzeczy, czuje się bardzo osamotniona, a to osamotnienie jest jak choroba, tak działa na nasz organizm. I po prostu wydawałoby się coś, co jest, w czym może pomóc zwykła rozmowa, ale okazuje się, że te rozmowy takie prowadzone z tygodnia na tydzień, to, że pani Helena albo pan Władysław wiedzą, że nasza wolontariuszka Anka albo nasz wolontariusz Grzegorz zadzwoni do pani Heleny. Pani Helena na Grzegorza, ona już wie, że we wtorek o godzinie 17, co wtorek, to jest jak dobry serial, Grzegorz zadzwoni. I ona czasem tym telefonem Grzegorza żyje już od niedzieli i czeka na ten wtorek. Staramy się łączyć seniorów między sobą, tych już zaszczepionych, bezpiecznych, tak żeby mogli też rozmawiać między sobą także już na żywo, niekoniecznie tylko i wyłącznie przez telefon. Ale ta wirtualna rzeczywistość, mimo tego, że trochę na nią narzekamy, to bardzo nam w zeszłym roku pomogła. Właśnie w tych trudnych przypadkach, gdzie to była jedyna możliwa forma kontaktu. Ja zachęcam, żeby się ruszyć rzeczywiście, bo jak myślę też, mamy taką akcję w tym momencie, pomagam, bo to daje mi siłę i chcemy o tym opowiadać wszystkim dookoła, że w momencie, kiedy pomagamy drugiemu człowiekowi, to nie jest tylko dla tego drugiego człowieka, tylko przede wszystkim dla nas. I to... ja mogę powiedzieć o sobie, że mi to daje w tej pandemii w bardzo wielu trudnych sytuacjach, które padły na mnie w ciągu ostatnich miesięcy, siłę mi daje to, że właśnie wiem, że mam wpływ na czyjeś życie, że mam wpływ w ogóle na to, jaki jest świat wokół mnie i mogę w tym świecie zrobić coś dobrego. Powróćmy do tej recepty. Nie odwracaj się, działaj. To właśnie jedno z haseł raportu i wiąże się z apelem o dołączenie do grona wolontariuszy. Co możemy zrobić, jeżeli chcielibyśmy od siebie na przykład zacząć walkę z obojętnością? Poza tym ruszeniem się z kanapy. Trzeba się zastanowić, co tak naprawdę jest mi bliskie. Co jest dla mnie ważne w ogóle? Bo ważny może być dla mnie klimat na przykład. Ważne dla mnie mogą być zwierzęta. Ważne dla mnie mogą być na przykład małe dzieci. Takie dzieci, które są w różnego rodzaju pieczy zastępczej. Ale też mogą to być starsze dzieci, takie szkolniaki, które mamy w Akademii Przyszłości, gdzie mamy dzieci, które nie wierzą w siebie i nie noszą głowy do góry i po prostu trzeba się z nimi pospotykać, żeby pokazać, że mają w sobie moc i dobre są takie, jakie są i to, że nie umieją wiązać butów, to nie znaczy, że wiązać butów do końca życia nie będą umiały. Trzeba po prostu poświęcić trochę czasu i cierpliwości. Znaleźć mocne strony, talenty u dzieciaków w akademii. To mogą być też osoby, które są starsze, to może być dla nas bliskie, albo osoby, które znajdują się w kryzysie bezdomności. I jak już sobie tak porozmawiamy ze sobą w środku, co jest dla nas ważne i na co byśmy chcieli mieć wpływ, co byśmy chcieli, żeby na świecie zniknęło, to trzeba sobie znaleźć, i tu nam też pomoże internet, organizację, która się właśnie tym problemem zajmuje i po prostu do niej dołączyć. Zapytać się, a w czym mogę pomóc. Albo tak myślę też, że przypomnieć sobie te działania właśnie z początku pandemii, czyli na przykład znaleźć sobie starszą osobę obok siebie, która owszem, może jest już zaszczepiona i chodzenie dla niej na zakupy to w ogóle jest rozrywka, ale zapewniam Państwa, że dla żadnej starszej osoby rozrywką nie jest noszenie ciężarów na drugie piętro bez windy. I można pomóc w ten sposób. I to też jest taka aktywność i wydaje się niewielka, niewiele nas kosztująca, a zmieniająca świat tej jednej osoby, tej jednej konkretnej osoby, której w wyniesieniu takich zakupów na przykład dwa razy w tygodniu pomożemy. A co tak naprawdę może dać wolontariat osobom, które się w niego angażują? Bo z tego, co wiem, z rozmów, które wiele razy prowadziłam, to wynika, że tak naprawdę to więcej otrzymują te osoby, które pomagają, niż te, którym się pomaga. Jak to jest, jeżeli chodzi o państwa? Jakie państwo mają tutaj doświadczenie? My przeprowadziliśmy z profesorem Zimbardo kilka lat temu takie badania wśród naszych wolontariuszy i zapytaliśmy o wartości, którymi się kierują, dlaczego dołączyli do wolontariatu, ale też o to, co ten wolontariat daje. I prawie 100% naszych wolontariuszy powiedziało, że tą największą wartością jest to, że w Szlachetnej Paczce i w Akademii Przyszłości spotykają wyjątkowych ludzi. Takich ludzi, którzy są otwarci na świat, są bardzo różnorodni. Na to też zwracamy uwagę. bo na jednej sali szkoleniowej, gdzie szkolimy wolontariuszy, spotykają się osoby, które myślę nigdzie indziej by się nie spotkały. My bardzo często mówimy, że łączymy ponad podziałami, że dla nas Polska jest jedna i to jest też taka dodatkowa wartość z tego wolontariatu, że właśnie spotykamy takie osoby, które są w bardzo różnym wieku i młodsze, i starsze od nas, bo wolontariuszem można zostać mając lat 17, a mamy wolontariuszy, którzy są po 80 roku życia i prężnie działają jako wolontariusze Szlachetnej Paczki. Wolontariusze przyznają, że zwyczajnie wolontariat daje im radość. Taka niby oczywistość. 90% wolontariuszy uważa, że w Szlachetnej Paczce to zyskują takie poczucie wpływu w ogóle na życie dookoła siebie. Na swój ten mały, lokalny świat. Więc też spotkałam osoby, które mówią, że rozwinęły się zawodowo, że dlatego, że wolontariat jest bardzo różny u nas. Mogą sprawdzić się osoby, które właśnie umieją rozmawiać z drugim człowiekiem i wtedy są wolontariuszem, który rozmawia z rodziną i dowiaduje się, jakie są jej potrzeby. Można być, wykorzystać swoje umiejętności, na przykład mamy wolontariat dla prawników, wolontariat dla lekarzy. Można wykorzystać swoje zdolności pedagogiczne w Akademii Przyszłości. Można też nauczyć się, jak pracować z dziećmi, bo takie szkolenia też proponujemy. Można w końcu nauczyć się zarządzania zespołem, bo liderzy, którzy organizują Szlachetną Paczkę i zarządzają wolontariuszami, są wyposażeni po prostu w kompetencje takie, które na rynku pracy są potem bardzo, bardzo przydatne. Kompetencje menedżerskie, zarządzania zespołem, komunikacji, uczą się, jak profesjonalnie rekrutować. Także można zostać wolontariuszem, który szkoli innych i zdobyć kompetencje trenerskie, takie potrzebne w edukacji dorosłych. Więc ten wolontariat jest bardzo, bardzo różny. Czy również Państwo będą na przykład szukać wolontariuszy, którzy będą walczyli z obojętnością, będą zachęcali innych do działania, mówili o tym, jak to jest wspaniałe, ile to daje tej radości, takich też niezwykłych spotkań z innymi osobami? Teraz prowadzimy taką akcję właśnie w mediach społecznościowych, Pomagam Bo, i zachęcamy naszych wolontariuszy, żeby chwalili się u siebie w mediach społecznościowych, bo właśnie tutaj pan profesor mówił wcześniej, że przenieśliśmy swoje życie do wirtualnej rzeczywistości i to w dużej mierze jest prawda, więc prosimy, żeby w tych mediach społecznościowych zagościł też taki bardzo pozytywny przekaz i żeby każdy napisał od siebie to w ogóle pomaga i co to pomaganie mu daje, właśnie żeby to, co pani też wspomniała, że pomaganie bardzo często daje tym osobom, które pomagają, dużo więcej niż osobie, której się pomaga, żeby o tym głośno mówić, że tak warto, jak teraz ci jest trudno, jeżeli jesteś w gronie tych 50% osób, które po prostu czują się gorzej z powodu pandemii, jesteś osobą, która została w jakiś sposób dotknięta, zacznij działać, bądź aktywny, bo właśnie pomaganie daje siłę, bo pomaganie daje odrobinę optymizmu, bo pomaganie daje energię. Bo pomaganie działa jak bieganie, czyli wydzielają się endorfiny i człowiek jak widzi bardzo szybko, widzi po prostu swój wpływ i widzi to, że jego działania odnoszą skutek i komuś jest lepiej. Widzi bardzo często łzy szczęścia w oczach osoby, która jest szczęśliwa z tego powodu, że po prostu ją odwiedziliśmy jako wolontariusze, że ktoś zauważył, że jej jest trudno i chce jej pomóc. To natychmiast się ciepło rozlewa po człowieku i po prostu czuje się lepiej. Panie profesorze, czy takie pozytywne doświadczenia wolontariuszy mogą zmobilizować w pewien sposób innych do tego, żeby też zaczęli działać? Mogą. Ja bym jeszcze jedną rzecz podpowiedział, mianowicie taką, że jeżeli się aplikuje gdzieś za granicą, w krajach zachodnich, gdzieś na uczelnie, to trzeba wykazać działalność jako wolontariusza. Trzeba wykazać i to się liczy bardzo, jest ważny element takich jakby wykazania wrażliwości społecznej, kwalifikacji do podjęcia na przykład studiów w Polsce. Nie ma takiego obyczaju. Nie ma takiego obyczaju, znaczy, że ludzie działają, ale nie wykazują na przykład tego CV, że rzeczywiście działałem. Tak? Więc tu trzeba by było zmienić jakby kulturę taką, że no właśnie zwracamy na to uwagę. Ale pojawia się chyba coraz więcej na przykład konkursów stypendialnych, gdzie warunkiem jest właśnie ta działalność na rzecz innych osób. Tak, no trzeba to rozwijać, ale też ja bym też proponował, żebyśmy też nie przesadzali w tym wszystkim, bo ja przepraszam, że tak powiem jakby od drugiej strony, to znaczy ludzie mówią tak, no mają pracę zawodową, tak muszą, to jest główna aktywność, mają rodzinę, tak, pójdą do kardiologa, będą musisz jeszcze więcej sportu uprawiać. Internista powie, no to musisz dłużej spać i się nie stresować, tak, no bo to też jest ważne. Ksiądz kościele powie, musisz głębiej się zaangażować w życie kościoła, a oni mają na to jedną głowę i dwie ręce. Znaczy, jak oni mają to zrobić? A teraz my im mówimy, zaangażuj się jeszcze w ten wolontariat. No ale ja mam jedno życie, jak mam to wszystko ogarnąć? Więc też, żebyśmy nie mieli pretensji do ludzi, że są tacy, jacy są, a są wielowymiarowi. Tak, ale to pani Anna podpowiedziała, że to nie chodzi o to, żeby pomagać 24 godziny na dobę, tylko na przykład znaleźć godzinę w tygodniu na to, żeby z kimś porozmawiać. No właśnie, ale no każdy mówi, co ja powinienem robić, powinienem iść do kosmetyczki, tak? Ale mnie już na to czasu nie starcza i sił, bo no, jest walka o byt, tak zaczyna się. Zaczynają się bardzo trudne naprawdę dylematy. Znaczy ja nie sądzę, żeby Polacy... Może w tej fazie, ale żeby Polacy byli mniej skłonni do pomagania, tylko że sytuacja zaczyna być obiektywnie trudniejsza i oni muszą swoje życie dzielić na coraz więcej obowiązków. I tu, no owszem, znaczy powiedziałbym inaczej. Znaczy część osób z całą pewnością z tej oferty skorzysta, natomiast tak mówienie jakby, no to idźcie en bloc, no oni powiedzą, a moje dzieci, co ja mam? Dzieci są niedopilnowane, no muszę się nimi zająć, tak też się powinienem zająć. Ale dzieci wróciły też, już do szkoły, no, więc troszeczkę obowiązków odeszły. I obowiązki też wróciły, dużo obowiązków, odrabianie lekcji, zawsze były te obowiązki. No właśnie, żebyśmy ja nie popadali. Zapraszam rodziców do szlachetnej paczki, bo nam się fantastycznie i tutaj powiem coś, co może troszkę zaprzeczy, tak, temu, że osoby, które mają dużo do zrobienia, nie angażują się. Nasza obserwacja jest taka, że właśnie, tak jak wcześniej powiedziałam, 80% naszych wolontariuszy to wolontariuszki, plus większość z tych 80% to są dziewczyny, które mają dzieci. To są mamy albo aktywne babcie wspierające swoje wnuki. Mamy takie, zauważamy taką tendencję, że właśnie mamy, które mają dzieciaki już w szkole, czyli powyżej 7 roku życia, są bardzo zorganizowanymi osobami i świetnie się sprawdzają jako liderki szlachetnej paczki, jako osoby, które organizują szlachetną paczkę w swoich rejonach. To są bardzo często osoby, które mają szersze spojrzenie, są wrażliwsze na otoczenie i chcą pomagać. I rzeczywiście takich osób, większość naszych osób to osoby zajęte. Jeżeli chodzi o studentów, to znowu, większość wolontariuszy, którzy są studentami, to są studenci pracujący i utrzymujący się samodzielnie. Więc czyli dla chcącego nie ma nic trudnego. Czyli... Ci, którzy są aktywni w ogóle, są też w wolontariacie. Gdzie te osoby, które zechciałyby się zapoznać z raportem o obojętnieniu, mogą go znaleźć? szlachetnapaczka.pl. Zapraszam na naszą stronę internetową. Raport o obojętności jest tam zaraz na pierwszej stronie i możecie go Państwo znaleźć. A też są wszystkie informacje potrzebne do tego, żeby zobaczyć, co u nas robią wolontariusze, w jaki sposób można się zgłosić, gdzie działa Szlachetna Paczka, gdzie działa Akademia Przyszłości. szlachetnapaczka.pl. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki byli Joanna Sadzik, prezeska zarządu Stowarzyszenia Wiosna, organizującego Szlachetną Paczkę, i profesor Bogdan Zawadzki, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego. Pięknie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Życzymy dobrej nocy. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek i Elżbieta Korczyńska. Ooh.